गिनते मैं तारे सारे दे सारे एतों वद के की दस इंतजार करा तेरे बिना ना चाहा किसे नू एतों वद के की दस तेनू प्यार करा चन पुल सकदा चढ़ना तारे लुक सकदे ने बदला पिछे पर मैं बिन भुले चढ़दा हां कोठे उत्ते तेरे पिछे चन पुल सकदा चढ़ना तारे लुक सकदे ने बदला पिछे पर मैं बिन भुले चढ़दा हां कोठे उत्ते तेरे पिछे ए तो अद के की दस एतबार करा गिनते मैं तारे सारे दे सारे के की दस इंतजार करा तेरे बिना ना चाहा किसे नू ए तो वद के की दस तेनू प्यार करा बस दो ही चीज़ा याद ने मैनू तेरा ना तेरा ना मैनू लगदा सी मुड़े आवेगा बोलदा सी बने रे का बस दो ही चीज़ा याद ने मैनू तेरा ना मैनू लगदा सी मुड़े आवेगा बोलदा सी बने रे का यादा तेरिया नू किवें जावां मैं मोती चुन चुन माला बिच पावां मैं एहो कम रोज वार वार करा गिनते मैं तारे सारे दे सारे ए तू वद के की दस इंतजार करा तेरे बिना ना चाहा किसे तेनू प्यार करां ਕਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਆ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਆ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ फिर कोई ना सवाल करा गिनते मैं तारे सारे दे सारे ए तू वद के की दस इंतजार करा तेरे बिना ना चाहा किसे नू ए तू वद के की दस तेनू प्यार करा